aku kutu lilo. Senajan aku teng jero dodo, aku ero kowe mlaku wong liya, atiku keronto-ronto. Opo iki cinta lani? Aku duwe rasa.